إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا ولا نبي رمنا فمن لم يأخذ عنهم فقد دال وابتعد. كل مغمى من أنك أن يستحبه وغتغسره كل تغيب في الله يبدا فنك ومن أمي رمنا فقد دال وابتعد نما سحبه وغتغسره من سحبه وغتغسره في الله يبدا فنك apaji ta paji ni tara ta tikele ko numero 1 fa ka be paji na numero 1 fa tanai qawluhu kitab tri go na imam barbahariye fakari dolla koni mugamma minane ke thaba onona ko tila mugo tilla ay dolla an hati utada ko kora yi filla kiyama odoran te bida fana ke me ka min ke ni sabo ta ko bida ade ko bida yere ba kana mil ibadat bato nona o nona wal bato ke tugo ke tugo ya aw i'tiqadat wal man nona na akida do mine akida fason fason aw al aqwal wal ma kuma gando ni dina kuma gando wal istari dalil ni dalil tala ko nan suna ko no re bida ade ni bi akida min kan a ga sɔrɔ a dalilu kɔnɔna na walima a bɛ suna kɔnɔ i bɛ bato kɛ cogo min kɛ ala bato kɛ cogo min kɛ a kɛra seli kɛ cogo ye sa o sun kɛ cogo ye sa walima a kɛra jagabɔ cogo ye sa a mana k'a fɛn o fɛn a ga sɔrɔ sabaw y'a kɛ cogoya min na i b'a kɛ ten de n'a ma kɛ ten dɔrɔn ko tigilamɔgɔ ye bid'a kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi bid'a ma donc o to a dalilu tɛ kɔnɔna kɔnɔ a tɛ suna kɔnɔ o de ye bid'a ye. قال صلى الله عليه وسلم الا ترى قد من تباما بل عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد كل مغم غبار وبركه ني عليك ان مريا تعالى قبل سجي ايت بركي صلى الله عليه وسلم ودي بدا وكير ما يكون اننا رواد الله قال تشكو ورا من احلث فتعمل حاسه ليس منه فرد كل مغم غبار في كوينا ديننا من تعالى قبل سجي حدثان اللفظي فلالي فلا فلا مننا من عمل عملا لمغمغ باردك ليس عليه أمرنا ني علي على كرغة نمراتا غفاه ورات كبسين ني بارانك وسيك مغمسك باردك كثري ما تيزي يه مغم يبات يفناك مني دلو تالا درو سراتي بارين فلانا أقول من أحدث في أمرنا هذا ني مغم يكوكرا سيزاكونا ويه مغم يكو سيزي ديناكونا كرامو كندا a nani kɛcogo dɔ ye bato la min t'a la sabaw ma min fɔ ala kɛra ma min fɔ wala nani sun kɛcogo dɔ ye a nani ko dɔ ye min ni lasuru t'a la bato kɛcogo dɔ ye ale de y'a sinsin a yɛrɛ ye o fana ye baara ye min bi lase ni sara t'a la. ala kɛra ko fana ko n b'aw ma a k'a kɔlɔsi kokura sinsinnenw na ka da ka kokura fɛn fɛn n'a sinsinna k'a bɛ bida de ye ɔ bida dun a bɛɛ lajɛlen ye fili de ye. ni yiriba min nana budada kɔnɔ yiriba dugulisala ka harisala nana tan de o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ ni bida kɛ bida bɛɛ lajɛlen ye fili de ye. yiriba wɛrɛ nana nasayi la o ye ziyada k'a la farangangan la min tɛ yan nɔ o b'a fɔ laban na wa kullu dalalatin fi nar ko fili ninnu dun k'a bɛɛ bɛ laban tasuma de ma ala k'an kisi a ma. ko bida ma'urisa fi diin fɛn minnu sinsinna diinɛ kɔnɔna na kasɔrɔ dinɛ dɔ tɛ mun b'a ra k'a fɔ dinɛ dɔ tɛ dalu t'a la kɔrɔni a t'a la suna kɔnɔ o de b'a ra k'a fɔ ko dinɛ dɔ tɛ hali n'aw yɛrɛ bolo dinɛ don komi n dalu t'a la kɔrɔni kɔnɔ o de silamɛ ka dalu ta yɔrɔ ye dalu t'a la hadisa kɔnɔ o de silamɛ ka dalu ta yɔrɔ ye o fana ye mun de san bid'a de ye o de ko kura ye. wa kayfa yurqan law laysa minhu an b'a dɔn cogo di k'a fɔ nin tɛ dinɛ dɔ ye a tɛ dinɛ kɔnɔ a bɛ dɔn cogo di. ila lam yakun ale dali. ni dalu ma sɔrɔ a la dun. awale samina bi. o de b'a la k'a fɔ ko dinɛ dɔ tɛ hali n'a ɲɛna e ɲɛ kɔrɔ ni dalu t'a la hadisa ni kuranɛ na o tuma dinɛ dɔ tɛ dɛ e de y'a k'i yɛrɛ ma baraji fana t'a la. anala jala wa ala ya ko. parce que ala ye min masaba ye a kɔrɔ t'a la ale ko. aliyama akumatu lakumu diina. a ko ci de ma ko bi n'aw ka dinɛ dafa. fadilu kari. ko dinɛ ye fɛn dafalen de ye. walilayi ham. an bɛ ala tanu kan ka fɔ ala ye dinɛ in dafa. laya kori jara. o bana farana ala dinɛ ti sɔn a ma fɛn minnu tɛ yen k'o don a la dinɛ ti sɔn o ma olu tɛ dinɛ ye. bama alena ila anari fadilina. o bana min bɛ ɲinan fɛ an ka dinɛ dɔn min bɛ yen ni ala kɛra a yira an b'o ɲinan i k'o dɔn an kana kura fara a kan an bɛ dinɛ in de dɔn dinɛ jumɛn min nana kɔrɔ ne ni suna kɔnɔ o de bɛ ɲini k'o dɔn. ko kalan ko baara o de bɛ ɲin'an fɛ dɔrɔn. ɛlɛbi. aw kɔni tɛ bɛn sa bɛncogo foyi t'a la. muso ni cɛ ka sigi télévision na o tuma na cɛw dɛsɛra jamana kɔnɔ k'olu bɛ ɲininkali kɛ olu ma dɛsɛ o a bɛ ɲininkali min kɛ cɛw tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ muso in yɛrɛ sigi télévision na mɔgɔw k'a filɛ n ko yɛrɛ haramu de ye cɛw k'ale yɛrɛ filɛli min n ko yɛrɛ haramu de ye o yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ka kɛ fɔlɔ o hali n'a suturalen don parce que muso yɛrɛ ka wajuli diinɛko kuma yɛrɛ kɔ o yɛrɛ de ma bɛn fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ka taabolo la tiɲɛ kuwa. muso minnu tun bɛ diinɛ kuma fɔ cɛw ye o de ye ayisa ye ala jɛnnen don a ma mɛ sahabaw kumana kɔnɔna fɛ u tɛ taa ayisa ta ka na sigi cɛla ka ɲininka o u bɛ abudulayi bin zubɛri de bila ka taa ɲininka a ka so kɔnɔ o y'a balimamuso de ye u bɛna kunnafoni di mɔgɔ ma kun tɛ ten de o ni diinɛ yɛrɛ min ɲagamina sahaba kɔrɔbalenw ma u tun tɛ ayisa wele k'a bɛna jɔ kuwa k'a bonya f'u ye u bɛ mɔgɔ de ci a zumu haramu dɔn o de bɛ taa kuma ta a da kɔnɔ k'a ɲɛfɔ jama kun tɛ ten de o de y'a kɛ cogo ye yɔrɔ ayisa tun tɛna sɔn ka don cɛw cɛla ka sɔrɔ sutura kɔni t'a la o mɛ a tun tana yɛrɛ de a tun tɛna yɛrɛ mɔgɔ de bɛ taa ɲininka a b'a ɲɛfɔ u bɛna lase jama ma ni muso bɛ diinɛ dɔn a bɛ kɛ ten de u bɛ kunnafoni ɲini a bolo de kana lase jama ma surutu an ta ninnu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ u b'a dɔn wa hali an bɛ wajuli dɔn n'a bɛ dilan ka d'u ma de est ce que jama bɛɛ sɔnna mun ka wajuli la wa a bɛ mun de dɔn ko cɛw ta ɲɔgɔnna dɔn u ta yɛrɛyɛrɛ de olu bɛna mun de fɔ ni cɛw ta dɔn cɛw bɛ hitaji muso ka dɔn na o b'a sɔrɔ cɛ tɛ min b'a ɲɛdɔn cɛw bɛ hitaji a la yan de o yɛrɛ haramu don ale kan'a jɔ o ɲɛkɔrɔ k'a b'a ɲɛfɔ mɔgɔ kelen a den a balimamuso o n'a ɲɔgɔnna mɔgɔ min tɛ se ka furu siri o de zuma harami o de bɛ taa ɲininka kan'a ɲɛfɔ jama ye a yera sahabaw la tan de ɛ ni minisiri ale bɛna mun de ɲɛfɔ a bɛ diinɛ ɲɛdɔn wa foyi yɛrɛyira dɔrɔn de don karisa bɛ kuma télévision na a banna parce que ni yɛrɛyira tɛ mun de don ale bɛna mun de ɲɛfɔ n'ale bɛ ɲininkali kɛ ale bɛ ɲininkali kɛ cɛw tɛ se k'o ɲininkali kɛ wa wari tɛ mun na cɛw tɛ yan musa buba sila ninnu tɛ yan wa n k'olu ye cɛw olu bɛ yen munna olu tɛ ɲininkali kɛ u b'a dabɔ dɔrɔn ka diinɛ tiɲɛ wari tɛ mɔgɔw b'a dabɔ diinɛ tiɲɛ de kama n'o tɛ waati ne tɛ silamɛya la a ti dɔn o dabacogo jumɛn de b'a la a tɛ bɛn. ɛlɛbi akumalaw la jala wa an. o tuma na diinɛ min ni ala y'a dafa. an ka n'an bama o de kan. wala turu ka ma a da min ziyada. farangan fɛn fɛn nana n'o t'a la o bɛɛ lajɛlen ka to yen ala ye min dafa ala yɛrɛ ko k'a dafara aliyawma akumaltu lakum dinakum bi n'aw ka diinɛ dafa ala yɛrɛ ko n y'a dafa min dafara a b'o de ɲini k'o dɔn k'o baara nka n'a ye kura minnu na k'olu fara a kan k'a sɔrɔ olu tun t'a kɔnɔ olu tɛ se ka don a la cogo si la aw b'o baara dɔrɔn aw bɛ sɛnɛ ka sɔrɔ sara foyi t'a la. fɛn minnu cɛ ka ɲi an ɲɛkɔrɔ si t'a la. Wal'idafat, a bɛ fɛn minnu fara kan ko si t'a la. Wa ghayri dhalik, o n'a ɲɔgɔnna o si ti don a la. Li'anna, a diyara aw yɛrɛ de dɔrɔn a ko ko nin ye ko ɲuman a y'a kɛ dɔrɔn dɔrɔn n'o tɛ a tɛ se ka kɛ diinɛ cogo si la. Li'anna tuwhidu anillahi jalla wa ala, parce que a b'o fɛn fɛn kɛ n'a ɲɛna o ɲɛkɔrɔ a b'a ni ala yɔrɔ ma jan ɲɔgɔnna de. A bɛ ni ala jan ɲɔgɔnna parce que i bɛ ka fɛn k'ala ka ɲumanya cɛ. Wasayati tawbiq annama ahdatha qawmun bid'atan illa muzaa ila muzaa abiswaha min sunna kunna ala sanama tani yamna se wala nama kitabu kona na obuna kuma munga mogo mogo na bid'a do sisi dina kono obuna bo nyugo na sunna do e fasta ko dina kono bid'a kam fe nana na dina kono ni mogo timtiya ta o bid'a ni abisunna kele ni fasta ko dina kono bid'a de be de beti. هذا هو الطريق الصحيح المستقيم كونني تراكليني نيني سرانيما فناي لزوم الجماعة وني كاتبو جماعة تراكراكو ولزوم السنة نيني سابوا تراكراي كاتبو لا كراكا سناكو وترك البدع كبدع كاتوي وري بنيني بلا جريسه قوله اكو وكل بدعة ضلال كل بدعة بلا جريسه وليس هناك بدعة حسنة شيخ فوزان يقول كل بدعة نيمانتي mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka fɔ nin bida ɲuman ye bida ɲuman tɛ yen. kɛmɛ ye kulu baadu. i n'a fɔ mɔgɔ dɔw b'o fɔ ko bida dɔ bɛ yen nɔ k'o de ɲuman ye. bari bida o kulu ha dɔlɛli. ko nka bida yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ye fili de ye ɲuman t'a la. bi ne ka ni rasul sɔrɔ sɔn lɛ ma. ala kana ka halisa nasi jɛlen de b'a jira k'a fɔ bida bɛɛ lajɛlen ye fili de ye ko ɲuman t'a la. a ye sukɔr. parce que kira ko yɔrɔ dɔ la. فإن كل مدة بدعة كل بدعة كبرى فين بين الناس الزنا كعبة تقعد كل بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة بلا جل فلا يفلي من الله تعالى كما كان جلنا كبرى ذنوب بدعة بدعة بلا جل يفلي فبدعة في الدين ليس فيها شيء حصل أبدا كل بدعة من الدين كنا كون ما فوي فوي تارا أبلا جل جمعني ما في بدعة أبلا جل يفلي ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيالا كراغا فماغا نمانا تشيباما الذي لا ينطق عن الهوى شيدي من تيك ما كنت وما لك يقول كل بدعة ضلالة كل بدعة بيتني كل أسود تقول في أمون يدو على الأموم بدعة بيتني قولوا كوكرا عرب كانوا كوكرا مني على كراغا وقت لنا تنتهي kokura bɛ n'a sɔrɔ ye tijana ou bien ye taro ye min ye a bɛ wurudi min kɛ ko tani kelen est ce que sabaw y'o kɛ wa donc ni sabaw m'a fɛ kokura de don o de bida ye ɔ an bɛ taa n'a ye ten de parce que dalu t'a la ko ala kɛra a kɛ sabaw m'a kɛ o de bida ye i nana alabato sira dɔ ye min ma ye ala kɛra ni sabaw o de bida ye. ayi o bida de awɔ musirikuwa ka fɛn wɛrɛ bato min ti ala ye ka fɛn wɛrɛ bato min ti ala ye awɔ minnu bɛ taa kaburu la k'u bɛ taa kaburu jura ka sɔrɔ u t'a dɛmɛ ɲini kaburu fɛ o de ye musirikuya ye a ka sɛgu minnu bɛ yen n'a bɛ taa fɛn ɲini u fɛ o kaburu fɛ o de ye musirikuya ye. a ye n ye de fɔ n'a bɛ taa dugawu k'a ye o de ka ɲi o de juralen mɛ n'a taara fɛn ɲini a fɛ o de ye musirikuya ye sisan ale tɛ ala ye k'a bɛ se ka fɛn d'aw ma o de ye musirikuya ye. mɔgɔ don min na i n'a fɔ i b'a sɔrɔ e ma taa faraba u b'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni ŋaniya min nana k'i k'i bolo jan k'a fɔ n'a taara k'a ka bolo dabiri fin b'a bɛɛ dilan n'i taara faraba k'aw ka juralen yɔrɔ la a bɛ kɛ ten de. ala dɔ ale bɛ se ka mun dilan foyi o de ye musirikuya ye. o bɛ silamɛya tiɲɛ yɛrɛ n'i ma b'o la i ka seli yɛrɛ n'i ka foyi tɛ minɛ o ye silamɛya tiɲɛ yɛrɛ de. bidaya ye saba yɛrɛ de jurumunba don a fana bɛ se ka mɔgɔ se tasuma ma n'i ma dabila. bidaya bɛ juguma don ɲuman t'a la ala kana ka halisa kelen tɛ yen min ko ko bidaya ɲuman don o tɛ yen o tɛ halisa la. bɛɛ fili de. awolowo. a ko. wa dɔlɔ tun fa hali waati la. كفلي ناكي بابا وتسمى قمو الضلال كفلي وعن ضلال الله عني فلي كبغا كابل تسمى قمو إما بكفرين أبي ديبا فلي كبغا دوغا فلي كافرياي وإما بمعسكتين والما فلي كبغا دوغا فلي يعني على سسرع سسي كافريا ما فالبدا كونغا بدا تكلي على حد التوار بدا بيس فغاكي كليني بدا وقال بلي نواني منها ما هو كفر بدا دو بي وبي مغسي كافريا ما صحيح مخلد في نار ناتي جدونا تسمعونا تبواقنا فنا اكا بدا نفسه فسي بدا منو وبي مغسي كافريا ما نوي كتا كبر جوالا كتو يلما كتا كبر وليلي وبي مغسي دينا كنية كافريا يلي سراكا عبدو تسمعونا كالاستغاثة بالأموال أيوة نفهم تا دمجني سوفة وبتا فجني سوفة وبيدادو كوكرادو بس الجرال كتشكو كتوي أكتشكو كتا دغوغي كتوي نايا يرما كتا فجنا فى وما بيدا من أكرا كافريا إسسا على كامرا جاي كشام ودعاء الأموال أنيقا سوويلي والزمي لغير الله ولنا كانت غيري جاي فهمين في علاي ولنا نغناو فانتقل كوي والنجر لغير الله أنا مغم بعد دفلين سورة لنمتي على بيكا فرياني إنا فوضوك نانفيا دار ناصر أبي أبلي مرباسا نانيغنا ننو وو دفلين سورة لكو مرباسا أكو لي أدفلين تانا أكو ينكبي ياسادو دونك أدفلين تفين أميني على تكلي متي على بيكا فرياني فادي بدع الكفرية مني بدع فاسمني بدع كافر لامادو ولو تو تسمع كما السلام صلاه الفجر يقول لك نرى بولا لي بدايه ديباكي اكا جوب بدايه لا بس هو كاكا فكرانه كاكا فكرانه كاكا فكاكا فكرانه كاكا إبقى كذا دلوقتي من كلا ترى أكو بيكا كذي تني أو كلا من كلا كان إلا ترى جاف كلي أكو تبي فوكا أكو تما نبود نبي بون إب ما مو يني أنا ترى إلا ترى جوبي أنا ساتو فاتي فو أكو تلوم بي بلوكا كفتي نلا ترى ما أكو تي كرامو ميا في أتتي أي ماشي parce que après les fins fortunées, la mise à la femme de Foué Haramé. Les fins fortunées, on a mis ma maître à la Haramoulo. À l'écrat à l'eau, et c'est très tant que tu me savais pas. Demain, à l'aide du courant, on a un seul et à la craque. Savoir de la canne, oui, ou bien la craque donnée, va donner la chevelure. Parce que vous avez un autre. Vous n'avez rien à faire, mais c'est que tu veux dire. Alors, on a un ala kra ma se gapma mi ani ni na foto o dimina koro ke kra ni na kama se gapma me mu na kra ma se gapma jaja ala de kuma a foto go nya pai koro o bara ka fo kra re ma na so de la ku te ma mu na jibla na ke chu ko ai ai mu go kala la o mu na ga se gu no ka fa sa go ko be do la ko se la tu fa ti aya salati ibrahima o de korai ibn tamim kala ta ya kon nana jibra o de pai oh ni sabo ma so ga da e ga se go ba na le jo ne ka le ka na do la do ga le na da ri ma no ya fa bia ada wa yu sa sala fi bra ma po chi go fe fe be ni kra sa bo di la la dro ne be ta sali sali po chi go mu nu be ni ala kra di ayira sa bo la dro ne be ta o po chi go ga cha a po chi go ga cha su mo jam jam ba kana dore ta dore mi momine ala kada ko wori tinya la kitabu ibn rikeme kitabu kile bla kama awo atore jalalul afham jalalul afham fi salati ala nabi ala kada so le gachi go sen so ira sa bola ada ba ala so rasula ta mo sige fi na ordo na na tayi na musra mo jalalul afham fi salati ala nabi ابن القيم سولغا تشوغو فندنا حرسا كريمو من عدنا ماتيك نانا تا دو داكو نيو سري وترا ابا بن يدو كون نانا ودي دا تا تا دو تا مو كرا مو كار تا دو ادنا تا برا تا لي تي كراي نالو بو صلاه الفاتا كرا وكلي لاف سا قران اي واو جنو نجي نالي كانو او فالي تي كراي min jara ya ka sabo de fodoro kitabu dabe no mustahal qariful jani fi zalakati tijanil jani ni masala do kono kuya yilinga komuna erego salatul fatiha fala tra de ajima in ala tra ke san bakne ni ko komuna ala tra ma risa bo ma fa ede makoro ka de ma kunna ala tra kuya de sabo ma kulu kutse ka lati ina kwale ba lati tugamna kun la mara kale ma kuma akda man yele bulu mustahal qariful jani ibnu mayaba abe murtani are ko tijani ana aborala asola ka tabu ni blanga radu ku kan sawo de kuma na soli bla na ku se dabla hunde kuma na dabla kitabu da wele no atoga aridatul ahwazi tirmidhi sharahadu donna mi ya tibe malikiyadu ibnu arabi ale ko ko ala kra soli ka chugo mundi hale ala kra mo mutu kuma kele ni bo do kalma kele no talaniya do ala ke gida ke kalma kele ndoro niya do ala ke gida de ke parce que soli ala bato mi abe ta chugo la de mo na do fra ala kra re ma so na se mi ko fa forai e jonne ke ibnu dlai re mo uti nyare jara ta to ga ni kidamu da bugulo ko me la palme soli la to ga ni dalalu khairati ega ndaiban kata son dadla ku fe kita ukle kato ke soli ke lai kato la suta ai oi ke dalalu khairati solu de sama bale konna uti nyawo wumi kalao otel mogot la la feu ka kontinu ndo ti mogot la la feu goy parce que dina jele me kra bo be tanye ni ni kana tay ku fe ala te mogot si toy ko mu tanye do ala be munun te do no lu tanye do na ni fo ala na tro mo mo ni me jamana lu ka ni na ka ba na ku maslama ara ku mala kra ko me mo ngo ku na poli tri me se ka ni iti to ka mai ba ni ni ni ay ma ni ni dara ni kra mo ni ta la ko ta ka yi bona ka ni ale de kray ba ni ni ko de mo ko so be wa sala qurane pali yo na qurane pali yo ma bida te parce que ala ko kitabu anzalna ko te qurane ko na kitabu ko ro ko mi fara yo na ala re ko fara yo na ko ni tabo ya te do bida ma ba na wa onyo de ko be ki ala ya wole ko kitabu ni anzalnahu kitabu ko rajiya ni fara jonga la o ko ala ya da fara jonga ko sama yo re jete mena ka fara fara jonga ka ma ko kuse ya ko yo ha mo ta wa kala nafi asma illahi wa sifatihi abo to wala ala mo tuni ala to ko ni tieni o ba de ni bidade ina fa ka koro do ko ala nin ta korai misal la ta jamana kono qala allah ta'ala ta'ala jume qala se koro ta leno ote ko ta koro yo ta'ala re re arab ta jina koro de ka koro ta leno o da koro me se de mu ala atiare o fe o kuma ni ko ala koro ta leno iya la bo da so fe da fe ni koro ta ala re koro ta o kuma o le koro no mi ka ga ka che re koro ta re ka koro ta te wuri na fi sifati kala mun fi tiya gaba sa wuri ora bidadi lan yawa ko kala ko ta kana ba kana se ko ta fasara kana ta ala ko ta ko ye ko a ko ta ba ala ya do ko be ta ala do ni jume wuri ko ta katla ga ko era ma ko ta ala ko ma ma bola ka ko ra jume ble ko tiya yawa ta ko la ni wuri na fi sifati kala mun fi tiya wuri bala jira bidadi assalamu asal itu alam mara berhenti awal ni. Bukan ini abisnya kakek mbak, abisnya kakek entah kalau dunia tu belum. Hal ini mah kalau utai rasa fokus mereka kalau pasal wajib tu mustahab dulu. Niat kalau macam berasa di mana tu jemusor, ah? awa no kera ta ni ka kuma do se hali ne ma kala o ta ira wajibu ta kala ni akala ni o eski ya pomya wajibu ta ni ma kala te jumu sara ni a kala ba ba ta ni ma kala te jumu sara eski ya pomya de ne ka kala ba le o ta ira ka foka ma ma kala ba akala mte wajibu ne ka ni a kala ba ni sara ni ma kala ba na ni tire wala mi fo ni a ni gana fo amara ba na so di ke ti be ba ni sara de fora ne ka gana fo wajibu de wajibu ta ko ya pomya I saw it in the telephone. Allahu Mara Baazi Dawa Taba Katabla Labana. New Kalantra Solati Braina de Kalana Dauka. What is for Apa? Allahu Mara Baazi Dawa Tama, Ilaf, remove the Kalamu Baka Tasari to Gola. What is the limit? Natana. كما قالت حمية إنه جامع بأخوة سلامنا أن يجهدون الأسماء والصفات أولي على ممتون على تغوبون نغاري بأخوة إذا ما تحوه أتبولا جامع بأخوة كل كافرية يا ربي والعياذ بالله أما إذا لك على كان كنا قلتا أن يغنما جهام يوم أن يجمع أن أولي على ممتون أن على تغوبون نغاري koraw min bala a kenegan koram bala fi jeno koray fuat nomine ka korore black tia woni ka tia ni anna wasfullah fasulu ala mamutu ya anna laysa la asma'un wala sifat uluga laye ka ko ala mamutu tala to tala mamutu tala to tala fasini ya mamutu ku yela ma ta ka koroba chugula aluga mamutu tala a tɔgɔ fana n'i y'o kɔrɔ yɛlɛma k'a bɔ a cogo la a bɛ komi i ko tɔgɔ t'a la donc olu bɛ ala tɔgɔ gɛn ka bɔ ala la k'a kɛ i n'a fɔ ala tɔgɔ t'a la mamutu t'a la parce que u b'a kɔrɔ bɔ a cogo la. kuma fili bɛ kuma fɔ cogo la ɲɔgɔn ma fɔ ni ala sera ka nin kɛ ala dɛsɛ ko te yen awɔ kuma cogo la fili bɛ mɔgɔ bolo ni ala sɔnna ka kɛ awɔ mɛ n'a sera o ɲɔgɔn ma fɔ. Boye fayri ara ka tar fajri ko ta yo sir so kono ka tro kono misir la boni na misir la ni sigi ko kono yi kono wajibi na misir fo ka tro ti sigi parce que bogon nga sigi misir kono chuka sigi polo ha nafla bu kuru ñoo ci gane nafla bu kuru ñoo ci ni nafla ni wajibara ita parce que ni gnan ni gnan ki be sigi o sigi ni wajibara sa wajibi mu nana ibo ke bo fana te tuna e sa ba ku tuna tuna ku jowa ke ni ki joga ma ko na mo ko bo mi nge mon tru de nana no yote suna e mon tru min a tay minuti flante ga jogo place de nga jogo al ma ko te suna e ibi ka ka ni cel da wara ba sigi nodo ni ye jogo filasiri ni nana misiri la o n'a fɔra k'a baraji ka bon so kɔnɔ ka tɛ misiri kɔnɔna kan dɔnna dɔ ka faamuya o ye o tuma ni kɔni nana misiri kɔnɔ ni donna misiri kɔnɔ ni ma ɲɛ sigili ka misiri kɔnɔ o t'i ɲa f'i ka misiri jogo filasiri jogo fila ɲa i ti to kɛnɛma n'o tɛ ni donna misiri kɔnɔ k'i sigi kɔnɔ i bɛ jogo fila kɔnɔ tiɲɛ ni ma siri k'i sigi a sɛlɛ ma siri a i bɛ jurumu sɔrɔ paseke a wajibiyara o wajibi de do cɛ min nana kana ala kira to kutuba la hadisa ɲɛ hadisu mutafakalen de jabiri de ala kana a y'i sigi ala kira bɛ kutuba la kira bɛ wuli ka jogo fila siri kira y'a yamaruya al'amru liliwujo kira y'a yamaruya ko wuli ka jogo fila siri a wulila k'a siri o tuma ni mɔgɔ min ma sɔn ka misiri fuli siri ni ala kira ka kumakan de sɔsɔ ka ala kira to kutuba la juma dɔ fɛ alisa nana bukari kɔnɔ ani muslim kɔnɔ o tuma ni kira ye nin yamaruya a k'a kɛ mɔgɔ min ni ala ye kira yamaruya n'i m'a kɛ i bɛ mun kɛ i ala kana sisan o jurumu sɔrɔ i y'a faamu. abu mun ya ta di fata kala ani soran ta ni san san kata ba ni ko yo na ke apa ni bon harisa ni me na ko na kra ni fata kala ka baba dadi harisa na nala mu dara ku ni nga sunan na narsa ta ku de dodro fata hasan basri dun na mai kamne samra kala gun jundu حسن عندي قال حسن من عندي فوق هذا سامي نادرا وهي حدثه مدرسي دمتين ماكنة دونا ماكنة هو جاءت دادتي يا فميا أرتم دارا كتني عاد كتاب لا سنان دارا كتني حسن بكر جاء لك على فوق أنتم راتا حسن يعني سامي من سام راتا من عندي قال كل نجا كنا أتوشى أتوبة ديكو كل بني بارا نكاي نكاي أتوشى ماي دون دادتي بس هذا سام ماكنة bon ni fata kala na banga suran data dare ni bi kala te ne kraf ma jo abane kala ka nuna klisiki tfolo kata ru ko la bi ho ra ko ko kon la kem ya pa na aw suran bani wa yakun idan ma'duma ngere ne ta ru to fa yakun idan ma'duma ubmani ala mamtu be tcha bwala kulu be tnami atogo be tnami ko ba to gara alukumi ko ala rete saw mamtu munu fara yo gushi ga boy to munu fara yo lu fara be gushi ga boy do ko fara jmai ko ko mi ko ala rete parce ala tcha ga ke mamtu ko li ana al mawjuda la buda la min sifat parce ke mi be sigata la ko mamtu de ga kala ko wajibi de ko mamtu ga torala walladhi laysa la sifat fa huwa madhum fa fa ni kore ko tedi ni mamtutala bra kore ga tedi mutan nabi mamtutala kala walizalika kode ko sa hakka ma aima bi tafsir jahmiya dono bena ga ka fo jahmiya ko yo kafirudo dono bra jene bena ka alladhina qalu fasluku alquran makhluq ko qur'an ya dan fa lu bolo ala tikma we kuma mamtu gena bo ala ala tikma oriara mamtuje na bala korai iko ala de ti ala ti kuma wala dono bena ka ko jami ni ko kadru de wala kan ko jami wa alaikum salam ni nana mare ala kara ga bisu la ko ni mo gafla bilal وبني مدني مصري ولي ابو مهزورا وبني مغا مصري ولي ابو بلال ما قلب على اكبر فوقا فوق سيناني ابو مسلم كنو ابو مهزورا فوقا فوق سيفلا غادي اكو باب باي يا فهمنا ابن انا مسلم كنو ما فهمي abo ti wo mo bira ko mo ko mo ma ko ti wo na ma di ma ba ko ti wo la ti ko di ka ga da ko ti wo da ma bon comme jagabo chogo min flene ana jamana ko ni diere ko no jagabo chogo tun toye meslamo ga la kude na ni ko kete bay na fulu ti tun ta ga na fulu bo aire ka tari pantom o tun ta la betu malle ti meno mo ga be ti jagam ne kama islam ne mo ga be jaga dala jere ka tro ka adi pantom mo ga mulu ti le ma no na dugu ni na o be sharbe yin ta la ka ne ka di e pantom atum kete de comme islam dauna ta de nyamugo tal to ma beba boni reka li mania tugai ni ya boni reka li mania tugai ni nyagara mo mi ka pantana ka foka ka seta ibada ma hallo chara ta duri ti dale mara ka foka a pantano ka tuga ta wala se ka dama parce que beba bo ta ni reka li mania hakede fola buwari bɛ bila ka taa waritigi nɔfɛ i ka jaga de dɔɔni de bɛ to a yɛrɛ bolo a bɛ min d'a kɛrɛfɛ fantanw ma walasa a kana na fɛn d'u ma min ni jaga tɛ kelen ye nafolo bɛ min'a bolo ka tigi to a yɛrɛ bolo a fana b'o d'a kɛrɛfɛ mɔgɔw ma n'o tɛ a yɛrɛ tɛ sin k'a ka nafolo bɛɛ jate ka a bɛɛ bɔ a yɛrɛ a b'a di imamu de ma mɔgɔ de bɛna ka na mɛn ni nafolo don mɔgɔ de bɛna mɛn ni saga don ni ba don ni ɲɔ don a bɛ taa minɛ de ka na n'a ye yanni ɲɛmɔgɔ sɛbɛn de bɛ sɔrɔ k'a tila sisan ale yɛrɛ t'a tila bon nka nafolotigi kɔni o ka limaniya de b'a tila bi ni limaniya tɛ mɔgɔ min na o b'a tɛgɛ ala ni sira min bɛ min na olu de b'a bɔ u b'a bɔ fana u yɛrɛ b'a bɔ olu yɛrɛ ka jija de u ka isitari de u yɛrɛ b'a la jɔnw n'a ta k'aw yɛrɛ ka yeli la donc mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ nangari o la quoi ale de b'a bɔ n'a ka jija ye limaniya min y'a bila la ale b'a ka jija ta fana ka fantanw lajɛ a yɛrɛ ka jija la jɔnw n'a ta k'aw yɛrɛ ka yeli o cogo de dɔrɔn ala ka limaniya dɔrɔn. Bisimilaya bisimilaya farali fatiya kama iriwa dɔ nana hakili t'a la bɛ kitabu min na mɛ Sheikh Albani y'a yira sinsira la k'a fɔ k'a sumalen don ala kɛra a ko ko n'a bɛ suratul fatiya kalan k'a ka bisimilaya kalan nɔfɛ k'a aya dɔ don o bɔra k'a fɔ basimila fatiya aya dɔ don i y'a faamuya o iriwa sumalen don Sheikh Albani y'a sɔrɔ sinsira la n'a bɛ fatiya kalan k'a bisimilaya kalan a nɔfɛ k'a aya dɔ don. Nga problème yɔrɔ min na sisan n'an bɛ se k'o walawala ka fara kan n'an bɛ si maa min ɲɛfɛ seli la sisan kalan minnu kan ka bɔ a bɛ kalan cogo di a kan ka kalan jinɛw la yen de a man ka kalan kɛnɛ kan a bɛ kalan da jukɔrɔ a man ka kalan kɛnɛ kan dɛ donc o kɔrɔ tɛ k'a ma kalan dɛ a kalanna nka kalan ye kalan cogo dɔ de k'a la seli la n'o ye k'a kalan da jukɔrɔ ye a y'a dɔ don o y'a faamuya. Ka bisimila ye kalan kɛnɛ kan wa an fila min b'o kuma de la sisan o de kɔrɔ. A bisimila ye makan ka fɔ o la bisimila ye bɛ fɔ fatiya de daminɛ na n'i bɛ seli n'i bɛna kalan min kɛ kɛnɛ kan i bɛ bisimila ye fɔ da jɔyɔrɔ kan alhamdulilayi ta kɛnɛ kan n'o banna i bɛ sɔrɔ min ta bisimila ye te fo la da jɔyɔrɔ a te kalan kɛnɛ kan o la o tɔ te o makan ka kɛ. A ye lasu t'a la lasu bɛ min na o de ye fatiya ta dɔrɔn ye sura wɛrɛ t'a to yen. O tɛ suna ye kɔfɛ mɔgɔ bɛ alimami ka lamaga lamaga min bɛ kɛ n'a bɛ ala kɔri fɔ a la kɔfɛ mɔgɔ b'a bɛɛ de fɔ a da dugu la salamu dɔrɔn tɛ a bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ b'a bɛɛ de fɔ a da dugu la a man ka mankan mara ten o y'a bɛɛ ye salamu dɔrɔn tɛ. Seli kɔnɔna na ne m'o yiriwa foyi ye yiriwa foyi t'o la o rasulu tun tɛ bisimila ye kalan o la o bisimila ye kalan min bɛ min na dɔrɔn o dan ye suratul fatiha daminɛ ye hali maliki yɛrɛ ka mazan bila bisimila yɛrɛ makan ka kalan yɛrɛ hali fatiha yɛrɛ daminɛ na maliki ka mazan bila a makan ka kalan hali da jukɔrɔ a makan ka kalan maliki ka mazan bila. N y'o fɔ kɛ mali ka mazamu de la makan ka kalan ne ka o dalu man kɛnɛ o maliki de ka mazamu la jamana in bɛ mali ka mazamu la olu bɛ bisimila ye kalan yɛrɛ kɛnɛ kan olu yɛrɛ de ka mazamu la makan ka kalan hali da jukɔrɔ n b'a fɛ ka min fɔ de ye nin mali ka mazamu la fatiya daminɛtɔ bisimila ye makan ka kalan hali da jukɔrɔ kuma tɛ kɛnɛ kan na ma maliki de ka mazamu la nka malikaw de b'a kalan yan kɛnɛ kan nka man ka kalan maliki fɛ. Parce que alifɛn minɛ lafisi minɛ a ka ca dɔɔni ala tun k'ale sela ala kira nɔfɛ a sela bɔkari nɔfɛ umaru nɔfɛ usumani nɔfɛ k'olu bɛɛ lajɛlen laya jaharuna bisimilayi rahimahu riwaya dɔ la inda ibn kuzayma laya jaharuna bisimilayi k'o tɛ bisimilayi bange k'o b'a fɔ da jukɔrɔ n'u t'a bange o kɔrɔ ye n'a ko k'u t'a bange o kɔrɔ ye jumɛn ye b'a dun de o tɛ wa. Iriwa dɔ nana k'a fɔ de ko kɛnu misirinu na k'u b'a juru de o fana iriwa dɛ muslim nana k'a fɔ ko ala kana n'a bɔra umaru suma ninnu laya zikoro na bisimila alamadahi o kɔrɔ ye k'u t'a fɔ yɛrɛ fiyewu maliki taara o iriwa de nɔfɛ maliki bɔra a ma kan ka fɔ fiyewu mais déjà il y a d'autres gens qui ont fait un jour à te bami ou de la peine à te mettre mais il y a beaucoup à te faire parce que il y a beaucoup à te faire c'est parce que à me balayer comme un logo à te faire ou bien à me balayer à te faire mais il y a un jour à te faire un jour à te faire donc on a dit que tu me l'as vu à te faire un jour à te faire un jour à te faire un jour à don non be ba ko mari gide fa dron amma na fa yi ha ma ko ma ko ci be ni mo me ma ko ci wa bo an ta ko ba ci bila an ta fuga ci tena fa ci ay mal mom do tara ka sa ko nyaano ko mari gide tara na sa ko nyaano ko do wala an ta ko fuga ci be tena ala ga dora tayira na ala ga so wasi wa salam.